sztubak, gdy wezwie mnie profesor śmierć. Będę wygłupiał się jak sztubak, gdy wezwie mnie profesor śmierć. Gdy śmierć ogłosi wielką przerwę, jak wielką ludzie, kto to wie. Panienkę z jedną znów poderwę, raz jeszcze powiem, kocham cię. Raz jeszcze stracę orientację, za szczęściem będę gnał jak w dym. Skubiąc zielony liść akacji, która na grobie rośnie mym. Skubiąc zielony liść akacji, która na grobie rośnie mym. Niech wdowa po mnie się rozczuli, charakter w dół już taki jest. Niech raz nie tylko od cebuli uroni kilka szczerych łez. A potem z żałobników chóru pojawi się któregoś dnia ktoś, kto ma numer garnituru i rozmiar butów tak jak ja. Ktoś, kto ma numer garnituru i rozmiar butów tak jak ja. Będzie miał humor kapitalny, palił mą fajkę, z żoną spał. Lecz gdy się trafi muzykalny, to bym mu jedną radę dał. Niechaj w spokoju pozostawi piosenki i gitarę mą. Tego jednego ja nie strawię i będę w nocy straszyć go. Tego jednego ja nie strawię i będę w nocy straszyć go. O, i tak się kończy mój testament, drodzy panowie, panie men. I tak się kończy życia zamęt, ząb więcej nie rozboli mnie. Lecz nie szukajcie mnie na górze, ja stamtąd nie pozdrowię was. Raczej przepadnę w czarnej dziurze, którą okrutny drąży czas. Raczej przepadnę w czarnej dziurze, którą okrutny drąży czas. No jak ten Młynarski, naprawdę. My tu wznosimy oczęta ku górze. A co on tutaj napisał? Testament. No i mój ulubiony Machalica. Przypomnę jeszcze raz, że występował często w Trójce, czytał nasze książki, a raczej grał w naszych książkach. Dzisiaj przypomniałam tylko Solaris i Korespondencję. Chciałabym jeszcze kiedyś powrócić do takiej lektury z Piotrem Machalicą w roli głównej. A co? Dlaczego nie? No dobrze, spojrzę na zegar. Ola pilnuje zegara i po raz pierwszy chyba sygnalizuje, że mam bardzo dużo czasu. No makabra, naprawdę. Państwo jakoś tak kiepsko piszą, to znaczy ładnie piszą, tylko że niewiele, może troszkę nudzimy, nie wiem. Na wszelki wypadek zapytam, czy państwo podobnie jak pan Nikifor nie otrzymali książek, które jakieś 2 tygodnie temu obiecaliśmy. Może dadzą mi państwo znać, bo niepokoję się. Wiem, że zostały przez pana Wojciecha Fułka, naszego gościa, wysłane i to dawno temu. Dobrze. Spojrzałam na ten zegarek, ale nie wiem, czy podałam godzinę, ale kto teraz patrzy na zegar poza mną? No i Olą oczywiście. Dobrze. Przed nami ponownie gość specjalny tej nocy. Trójka pod księżycem. Przypomnę, że gościem specjalnym tej nocy jest talent Trójki w kategorii teatr 2012 Ewelina Marciniak. Oczywiście nie będziemy tylko wspominali, ale bardzo dziękuję ci za to, że powiedziałaś o tym efekcie tych naszych skromnych nagród, no bo gdzież nam do, nie wiem, paszportów polityki i innych wielkich nagród teatralnych, już nie mówiąc o filmowych czy literackich. No niemniej byłaś trzecią laureatką. Pierwszym był obecnie już starzejący się reżyser Krzysztof Garbaczewski, żartuję. Później drugim był Marcin Hycnar, jeszcze jako aktor Teatru Narodowego, a teraz już też twój kolega reżyser. Koniec takich wstępów i mamienia państwa wspomnieniami. Nagrody? No nie. To najpierw powiedzmy, zanim powtórzę hasło Złotorenu, hasło nocy. Nagroda niezwykle ważna. Teatralna, którą otrzymałaś już i znów czas pędzi. Spoglądam w sieć, a to było rok temu, no to jest niewiarygodne. No w każdym razie, nagroda Fausta niemiecka. No już troszkę o Niemczech wspomniałaś, tak rzuciłyśmy hasło Talia, teatr i tak dalej. To może jeszcze o tej twojej wyprawie pierwszej do Niemiec, czyli jednak wspominamy. Zostałam tam zaproszona przez Petera Karpa. Jest to taki dyrektor teatru, który jest uznawany za poławiacza pereł. To on pierwszy dał szansę Kornelowi Mundruczo czy Simonowi Stone. I zaproszenie do niego, do pracy było dla mnie wielkim wyróżnieniem, zwłaszcza, że nie miałam jeszcze tak zwanego know-how. Nie wiedziałam, jak zorganizować swoją pracę tam. Bardzo mnie zadowoliło to, że mogę pracować nad Szekspirem. Był to też mój pierwszy Szekspir. I miałam konkretny pomysł i czułam, że dyrektor wspiera mnie w realizacji tego pomysłu. I miałam też wspaniałego dramaturga, Michela Brynkampa, który obecnie jest dramaturgiem w Teatrze w Monachium i będziemy kontynuowali współpracę. I Peter Karp otworzył mi drogę do niemieckiego teatru. Pozwolił mi na przygotowanie wspaniałego przedstawienia z cudownym zespołem aktorskim i wspierał to, żeby zespół wierzył we mnie, żeby realizował najbardziej szalone pomysły i rozwijał je na swój sposób. Spektakl gościł na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku i spotkał też się z bardzo dobrym przyjęciem. Potem zrealizowałam jeszcze 3 prace w tym teatrze. Tytuł przypomnij, bo to nie wszyscy pamiętają. Pierwszy spektakl to był Sen nocy letniej na podstawie Szekspira. No i miałam takie szczęście, że jedną z głównych postaci Hermi grała Rosa Todmeier. Wspaniała, młoda, dorastająca gwiazda. I ona była tak urocza, że na ten spektakl zaprosiła Joachima Luxa, dyrektora Thalia Theater w Hamburgu. I Joachim przyjechał i zaproponował mi współpracę. Jest to jedna z najlepszych scen w niemieckim teatrze. Było to dla mnie wielkie wyróżnienie. Bardzo się bałam. Pracowałam też z aktorami, którzy współpracowali często z Łukiem Persewalem, więc było to dla mnie ogromne wyzwanie, biorąc pod uwagę, jak wspaniały to jest reżyser. I mam takie poczucie, że Bokser, czyli spektakl na podstawie powieści Król Szczepana Twardocha, nie byłby spektakularnym sukcesem, gdyby nie współpraca zespołu aktorskiego i mojego zespołu realizatorów. Wspaniałej muzyki Janka Duszyńskiego, choreografii Dominiki Knapik, scenografii Mirka Kaczmarka, kostiumów Julki Kornackiej. I właściwie ten team spotkał się w takim składzie po raz pierwszy też. Mhm. I wszyscy oni bardzo wspierali mnie w zrealizowaniu mojej wizji i tego, żeby ten spektakl był jednak nieco inną opowieścią niż kilka lat temu przygotowana Morfina na podstawie prozy Szczepana Twardocha. No i taką największą przyjemnością... Morfina w Teatrze Śląskim w Katowicach. Tak, i taką największą przyjemnością na premierze było pojawienie się Szczepana Twardocha, który był bardzo wyrozumiały, ponieważ ja z jego książkami robię to, co chcę. Mhm. Jestem na pewno zainspirowana, zafascynowana, ale jednak mam swój dość wymagający język teatralny i nie liczący się za bardzo z kolejnością opowiadania i ilością bohaterów. I bardzo było mi miło, jak Szczepan gościł na premierze i jak potem też pozytywnie się wypowiadał na temat premiery. Wydaje mi się, że taki kontakt między twórcą teatralnym a pisarzem czy pisarką, artystami, którzy są bardzo też przywiązani do swoich tworów artystycznych, no jest bardzo przyjemny i budujący. Na marginesie, nie wiem czy to wypada, na marginesie umieszczać, wspomniałaś dramaturga niemieckiego, z którym jeszcze będziesz współpracowała, ale myślę, że też kilku ważnych młodych panów, dramaturgów z tobą współpracowało w Polsce. Inaczej mówiąc, bardzo interesujący efekt jest waszej, czy był efekt waszej współpracy. Trzeba pamiętać, że w większości przypadków Są to gigantyczne książki. Największa to oczywiście Księgi Jakubowe, które najpierw zrealizowałaś w Teatrze Powszechnym w Warszawie. No więc te potężne książki wymagają nie skrócenia, tylko pracy dramaturgicznej. No to ja muszę złożyć samokrytykę, ponieważ przy Bokserze oczywiście wymieniłam wszystkich, a zapomniałam o tej najbliższej mi osobie, czyli o Jarku Murawskim, który pracował ze mną przy Morfinie i powrócił przy Królu, czyli Bokserze. I towarzyszy mi od jakiegoś czasu. Przez pierwsze 5 lat mojej pracy w teatrze towarzyszył mi Michał Buszewicz, który również prywatnie był moim partnerem i gdyby nie on, nigdy nie uwierzyłabym, że mogę robić teatr. Dał mi wiarę w siebie i wiarę we mnie w teatrze i za co jestem mu do dziś bardzo, bardzo wdzięczna i kibicuję jego karierze nie tylko dramaturgicznej, bo właśnie jest w próbach i reżyseruje swoje przedstawienie w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, gdzie przygotowaliśmy wiele lat temu razem bajkę Piotrusia Pana. Obecnie pracuję z kilkoma wspaniałymi mężczyznami, Jarkiem Murawskim, Janem Czaplińskim, a także z kobietami ostatnio, ponieważ Joanna Dark została napisana przez Joannę Bednarczyk. Zobaczyłam przedstawienie w jej dramaturgii na podstawie powieści Welbecka w Teatrze Studio w reżyserii Pawła Miśkiewicza i pomyślałam sobie, że byłoby to dla mnie bardzo ciekawe artystyczne spotkanie i Joanna się zgodziła. Była już premiera Joanny Dark? Tak, Joanna Dark miała premierę w pandemii, późną wiosną w teatrze w Mannheim. Mieliśmy też bardzo dobre recenzje oraz wspaniały streaming. Byliśmy przygotowani na to, że będziemy mogli pokazać to tylko w wersji online, ale okazało się, że sytuacja pandemiczna była tak dobra w czerwcu, że pozwolono na otworzenie teatrów. No i pierwsza wersja była online, a w następnym tygodniu już można było zagrać pierwszy raz z publicznością. No i to było niezwykłe przeżycie. To jest takie pytanie dotyczące sprawy technicznej. Te przedstawienia, które powstają za granicą, pisane są najpierw po polsku, myślę o scenariuszach, i tłumaczone na język niemiecki pewnie. Są pisane po polsku. Ja niestety w języku Goethego nie mówię. Bardzo dużo rozumiem, ale jestem zbyt leniwa jeszcze, żeby się nauczyć. Tak, proszę Państwa, to jest klasyczny przykład leniwej kobiety. Jestem szturmowana w domu o to, żeby w końcu zasiąść do jakiegoś kursu. Myślę, że prędzej czy później będę musiała to zrobić. Tymczasem powstają te teksty w języku polskim. Potem współpracujemy ze wspaniałymi tłumaczami, zazwyczaj tłumaczami literatury, a próby prowadzę w języku angielskim. To może teraz cofnijmy się do Ksiąg Jakubowych, no bo to jest jedna z tych najświeższych twoich premier za granicą na pewno. Więc przypominamy, najpierw były w Teatrze Powszechnym w Warszawie pokazane. Bardzo specyficzny sposób adaptacji tej bardzo szczególnej księgi wybrałaś. No a jak mówię, oglądałam tylko zdjęcia z hamburskiej premiery i miałam wrażenie, że to kompletnie dwie różne historie. Jak to jest? Jak się mają te dwie twoje prace nad tą gigantyczną powieścią Olgi Tokarczuk, która teoretycznie jest nie do zrealizowania na scenie, chociaż bardzo obrazowa, może bardziej filmowa niż teatralna? To może zacznę od moich odczuć co do pierwszej realizacji Ksiąg Jakubowych w Teatrze Powszechnym. Mam poczucie, że dostałam ogromną szansę od Olgi Tokarczuk, że zgodziła się na to, żebym ja zrealizowała Księgi Jakubowe, ale to, jak wtedy je wymyśliłam, jakie klucze interpretacyjne były mi bliskie, no wydaje mi się, że to było za mało. I wszyscy realizatorzy, artyści, aktorzy i aktorki otaczający mnie stanęli jak najbardziej na wysokości zadania. Mam na myśli tutaj i scenografię, i autorów adaptacji, tak? Jana Czaplińskiego, Magdy Kuprianowicz, no i wspaniały zespół aktorski Teatru Powszechnego. No mam poczucie, że to ja tutaj nie byłam gotowa na spotkanie z tą powieścią i miałam totalny niedosyt i poczucie, że muszę zmierzyć się z tym jeszcze raz. I to było więcej niż poczucie musu, tylko jakiejś ogromnej fascynacji i pragnienia urzeczywistnienia tego świata na scenie, w innych warunkach, w okolicznościach bardziej spokojnych, mniej presji. I mam takie poczucie, że miałam bardzo dużo czasu na przygotowanie Ksiąg Jakubowych, przygotowanie się przed i w trakcie realizacji i powstał zupełnie inny spektakl. Miałam przyjemność gościć na premierze Jana Czaplińskiego, który nie brał udziału w produkcji hamburskiej, ponieważ hamburską wersję Ksiąg Jakubowych pisał Jarosław Murawski. No i było to niezwykłe przeżycie od tego dramaturga warszawskiego usłyszeć po premierze taki komentarz super. I to było bardzo, bardzo budujące. No i też już pracowałam z zespołem, który mnie znał. I część osób z obsady w Księgach Jakubowych była nowa, a część to byli ludzie, którzy pracowali ze mną przy Bokserze, jak na przykład Rosa Thormeyer, która przeszła z teatru we Freiburgu do Talii za mną. No i zagrała żonę Franka. W Warszawie żonę Franka grała Julia Wyszyńska, aktorka, którą bardzo podziwiam. Obecnie możemy ją oglądać w filmie nowym polskim Biały Potok. Bardzo polecam. No i też niezwykła była postać samego Jakuba Franka, ponieważ Andrzej Szymański jest bardzo inteligentnym aktorem, który wkłada całego siebie we współpracę. I praca z nim nad Księgami Jakubowymi była z jednej strony bardzo wymagająca. Mieliśmy bardzo dużo rozmów, zagadek dotyczących scen czy postaci, ale finalnie on uwierzył w to, że ta postać jest nie do opowiedzenia. Mhm. I to zrobił na scenie. Jego Jakub Frank jest niedopowiedziany, jest kimś na granicy wariata i geniusza. I sposób, w jaki komunikuje się z widzem, dla mnie też jest czasem tajemnicą, ponieważ ma scenę, w której ma dużo wolności i ja nie do końca zawsze rozumiem, co się dzieje w tej scenie, bo grają oczywiście w języku niemieckim. Ale widzę, że tę wolność wykorzystuje w taki sposób, że widownia jest oczarowana. Pierwszy raz na scenie Thalia Theater Oda Thormeyer, jedna z najważniejszych aktorek Luca Percivala, spotkała się ze swoją córką Rosą Thormeyer. I teraz powrócą do mnie w spektaklu Ifigenia, który przygotowuje na festiwal w Salzburgu jako koprodukcja Thalia Theater i Salzburg Festspiel. Proszę Państwa, no to są już takie wyżyny, że powinnam skapitulować, ale jeszcze zapytam. To klucz interpretacyjny, no to jest kolejne bardzo mądre pytanie, inteligentne, przyjęte przez Ciebie, Twojego dramaturga, w przypadku tej polskiej wersji ksiąg i w przypadku tej wersji hamburskiej. W przypadku polskiej wersji ksiąg bardzo zależało mi na pokazaniu nietolerancyjnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Tego miejsca, które udawało, że jest domem dla wszystkich. W przypadku hamburskich ksiąg chciałam pokazać tę nietolerancję jako taką przywarę bardziej europejską. Wydaje mi się, że mi się to udało. No a od strony tej baśni, która jest w sumie, no bo to jednak jest przepiękna, kolorowa opowieść. Gdzieś jeszcze jest ta inna warstwa, może nie intelektualna, tylko artystyczna ksiąg. No mam takie poczucie, że księgi warszawskie były bardziej barokowe. One też... A jednak? Tak, barokowe w sensie takiego przepychu. Tutaj chyba też uległam takiej fascynacji tym przepychem. Księgi hamburskie są bardziej ostre, bardziej smutne. Ta zabawa z konwencją, z przeszłością jest tam widoczna i wydaje mi się, że są bardziej dojmujące. Jednak księgi jakubowe w Hamburgu bardzo mocno upominają się o tych, o których zapomnieliśmy i wydaje mi się, że temat Holokaustu jest tam o wiele mocniejszy i nie wprost oczywiście opowiadany, ale no takie sceny jak scena w saunie, gdzie półnadzy mężczyźni będący wszyscy Żydami opowiadają sobie o tym, w co należy wierzyć i mają wizję przyszłości, w której wszyscy zginą, bo ciągle muszą się pakować i gdzieś przenosić. No jest to mocniejsza dla mnie wypowiedź niż ta, na którą się odważyłam w Warszawie. A Jęta jest? Oczywiście. Jęta powstała z sentymentu. Trudno jej nie polubić. I aktorka odtwarzająca postać Jęty w Warszawie była niezwykłą osobą, bo była to Basia z zespołu Chłopcy kontra Basia, a tak. Potem, kiedy Basia już nie mogła, ponieważ miała bliźniaki, zastąpiła ją wspaniała Maja Kleszcz. No i klucz w tym wypadku był czyli podobny. Czyli tam była muzyczna. Tam była muzyczna. W Warszawie. Tam, czyli tu była muzyczna Jęta? Tak, i w Hamburgu klucz był podobny, ale też sobie pomyślałam, że musi być to jakaś performerka, że musi mieć ona w sobie jakieś podłączenie do czegoś nieoczywistego, kogoś, kto wie więcej o bohaterach, przez to, że też ma inny sposób grania. I przypomniałam sobie, że jak miałam 16 lat, miałam taką możliwość uczestniczenia w warsztatach teatralnych w Kudowie Zdroju, gdzie przyjechała młoda, piękna aktorka Teatru Gardzienice, Mariana Sadowska. I zdobyłam do niej numer, zadzwoniłam, przypomniałam się, że istnieje i że marzę o tym, żeby zagrała u mnie Jentę. I się zgodziła. I spotkałyśmy się po latach. Cudownie było obserwować jej współpracę z Janem Duszyńskim, kompozytorem muzyki, ponieważ Mariana śpiewa na żywo i to, w jaki sposób prowadzi tę warstwę muzyczną przygotowaną przez Jana Duszyńskiego, jest naprawdę fascynujące. Mamy oczywiście muzykę Jana Duszyńskiego, bo wielokrotnie pozwalał nam na to, żeby cytować jego kompozycje, już nie będące granymi czy w filmach, czy w teatrach, więc może dzisiaj uda nam się sięgnąć po jego muzykę. Olu, może coś się uda, ale zostań z nami, Ewelino, dobrze? Jan Duszyński, muzyka do Mewy, oczywiście teatralnej. Proszę Państwa, na tydzień przed Wigilią spotkaliśmy się. Tak oto powoli podsumowujemy rok 2021, który pożegnamy bez większego żalu. Na pocieszenie odezwali się Państwo. Bardzo dziękuję Pani Anko. Bardzo, bardzo pocieszyła mnie Pani. Nie spogląda Pani na zegar. I bardzo dobrze. No i Pan Sławek napisał i też ładnie, tyle tylko, że potwierdził opinię, że książki nie dotarły. No więc trzeba będzie śledzić sprawę. A, Pan Sławek dodatkowo z nutkami pozdrawia Olę. Czuję, że tam coś się dzieje między państwem. Ole, naszą Kaczkowską. Spojrzę na ten zegar, bo ja to jednak muszę. 1:23 i już głos ma nasz gość. za moment. Trójka pod księżycem. Zaplątałam cię w dygresję, przepraszam, wróćmy jeszcze na moment do nagrody. No, ta nagroda została przyznana za spektakl Dead Boxer w Thalia Theater na podstawie Króla Szczepana Twardocha. No i chyba się zaplątałyśmy, a właściwie ja zagubiłam w tych opowieściach o niezwykłych współtwórcach tego przedstawienia. Tym samym chciałam powiedzieć, że po prostu ja dostałam tę nagrodę, ale ta nagroda należy się wszystkim twórcom tego przedstawienia. No pięknie. I to jest bardzo ważna nagroda teatralna. Proszę przeczytać na ten temat, ponieważ obawiam się, że jak jeszcze będę brnęła w dygresje, które wiecznie mnie gdzieś wodzą na pokuszenie, to dzisiaj nie opowiemy o, no właśnie, o Złocie Renu. Kiedy najbliższy pokaz w Szwajcarii? W Bernie? Tak, jest 17 przedstawień do końca sezonu rozpisanych. Mogę dokładnie sprawdzić. Proszę sprawdzić, bo może ktoś wybiera się do Szwajcarii na przykład na świąteczny czas. W przyszłym tygodniu, 21 grudnia, od 19.30 odbywa się przedstawienie w Teatrze Miejskim w Bern. To jest ta część Szwajcarii niemieckojęzyczna czy francuska? Niemieckojęzyczna, ale jak rozmawia się z ludźmi mieszkającymi tam, to opowiadają, że ta francuskojęzyczność też jest bardzo względna w innych częściach Szwajcarii. Złoto Renu? Tak troszkę, no nie troszkę, ja skradam się do tego tematu, bo jak wiadomo, Wagner w Polsce no raczej nie najczęściej jest wystawiany. Ja widziałam Złoto Renu, ale w wersji koncertowej, jako dramat muzyczny w Operze Leśnej, bo mamy swoje Bayreuth, czyli właśnie Operę Leśną w Sopocie. I tam z okazji stulecia Opery Leśnej w 2009 roku zagrała specjalnie powołana do tego i do innych części ringu orkiestra wagnerowska, zagrała właśnie Złoto Renu. Czy odbyły się, czy zostały zrealizowane dalsze części? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, no, ale ponieważ dzisiaj już moja pamięć spłatała mi wielkiego psikusa, to może były te trzy pozostałe części. Niemniej, tak sobie myślę, patrząc na ciebie, jesteś na tyle młoda i na tyle energetyczna i słuchają nas ludzie na całym świecie, że może ktoś, że może wydarzy się to, o czym marzy, żeby jednak Wagner powrócił do Opery Leśnej i żeby tam w pełni wybrzmiał, no kto ma go wyreżyserować. Proszę mi pokazać innego, wskazać innego reżysera, który odważył się jeszcze w dodatku za granicą zrealizować Złoto Renu. No właśnie, dramat muzyczny czy opera? Ja nie jestem muzykologiem, wagnerologiem tym bardziej, ale myślę, że musiałaś też podjąć pewne decyzje, by także gatunkowo-stylistyczne. No, myślę, że w przypadku Wagnera jest ograniczenie co do tych decyzji, to znaczy nie ma możliwości skreśleń, nawet zrobienie gdzieś dłuższej pauzy wymaga bardzo dobrego kontaktu z dyrygentem, czy dodanie gdzieś jakiegoś dźwięku, czy bardziej popracowanie nad tym, żeby coś było krzykiem, a nie zagranym, zaśpiewanym krzykiem, też jest wymagające. Ja się bardzo cieszyłam, że w tej operze nie ma chóru, więc sprawa rozgrywa się między tylko solistami, co było mi bliskie z uwagi na to, że w teatrze dramatycznym sprawa odbywa się między aktorami i aktorkami. I pomyślałam sobie, no, że w moim teatrze ludzie zazwyczaj bardzo dużo opowiadają przez ciało. Mhm. I ze względu na to, w jaki sposób wydobywa się głos w trakcie śpiewania, nie zawsze będzie to możliwe. I tutaj miałam taką zagadkę, co z tym zrobić. I drugą zagadkę miałam taką, że scena w Bern nie jest spektakularnie wielka. Jest to przepiękny budynek, ale jest bardziej bombonierką. I scena jest głęboka, nie za szeroka. I w przypadku Wagnera muzyka jest tak dynamiczna. I nawet przy delikatnym prowadzeniu, na jakie udało mi się namówić dyrygenta, jednak przez większość czasu soliści muszą być na przodzie sceny. I no, mając dwie takie zagadki i współpracując dużo ze wspaniałą choreografką Dominiką Knapik, pomyślałam sobie, że przytacą się jeszcze jacyś ludzie, którzy będą mieli inny język opowiadania, inny język bycia na scenie. I zaprosiłam do tego projektu tancerzy. Miałyśmy casting na początku naszej produkcji i z kilku szkół zgłosili się ludzie, którzy chcieli z nami pracować. Finalnie 8 tancerzy, trzech panów i pięć dziewcząt brało udział w naszym projekcie. Wnieśli oni niezwykłą radość, entuzjazm, lekkość do tego przedstawienia. Też no nie wyobrażam sobie tego, żeby ono mogło bez nich powstać. To znaczy w mojej interpretacji Nibelheim to kapitalistyczna korporacja i oni właśnie świetnie zagrali tych umęczonych ludzi pracą po 8-10 godzin dziennie. Byli w tym dowcipni, przejmujący, prawdziwi, a też pozwolili na to, żeby soliści, zobaczywszy jak oni się ruszają, też chcieli w tym uczestniczyć. I wspaniała jest pierwsza scena Córek Renu, gdzie trzy solistki współpracują z trzema tancerkami i no, powstała scena, w której wszyscy się ruszają, a jednocześnie solistki zatrzymują się po to, żeby zaśpiewać i to, na jakim poziomie one śpiewają, jest naprawdę imponujące i tutaj jestem bardzo wdzięczna dyrektorowi teatru, że zdobył dla mnie naprawdę najlepszą z możliwych obsad. A ta część polskiej obsady? No to jak już wspomniałam, była ze mną Dominika Knapik, tak. Mirek Kaczmarek jako scenograf, którego w tym tygodniu czeka premiera na podstawie Doroty Masłowskiej w Teatrze Studio w reżyserii Marcina Libera. Także Mirek, skończywszy pracę, od razu wsiadł w samolot, żeby zdążyć tutaj do swojej najbliższej pracy. Czy Mirek często pracował do tej pory w teatrach operowych? Nie jestem pewna. Nie, Mirek tak jak ja był tutaj debiutantem, ale całkiem dobrze mu poszło. No ktoś jeszcze? Julia Kotnacka, która z kolei jest bardzo doświadczona w świecie operowym, często współpracuje z Basią Wysocką, miała niedawno w Warszawie premierę Cyganerii, tak. Gdzie przygotowała piękne kostiumy, bardzo ich dużo też. Także myślę, że praca przy Złocie Renu mogła być lekkim odetchnięciem, bo nie było tutaj aż tyle kostiumów do przygotowania. Mirek, Julia, Dominika, no i oczywiście Miron Hakenbeck, który wspaniale mówi po polsku, mimo że jest Niemcem i mieszka na stałe w Stuttgarcie. A rzecz dzieje się oczywiście w Szwajcarii. No nie no, najważniejszego nie powiedziałyśmy. Co we współczesnej wersji Złota Renu robią bogowie. Bogowie, którzy, jak wiemy, w części ostatniej zmierzchną. Bogowie w mojej wersji Złota Renu są bogaci, są arystokratami i wyobrażają sobie, że mogą wszystko. I muszą za to zapłacić bardzo dużą cenę, za te wyobrażenia. Ponieważ cała historia porwania Freji przez gigantów jest dla mnie pretekstem do spotkania się Wotana i Alberisia. I Alberich tak naprawdę pokazuje Wotanowi, kim jest człowiek bez miłości, kim jest człowiek bez akceptacji, kim jest człowiek, który zawsze czuł się gorszy. I mam takie poczucie, że finał... Bo Wotan to władca, król bogów, tak. Bóg nad bogami. Tak. I mam takie poczucie, że finał, jaki zaproponowałam już w Rheingold, już w Złocie Renu, gdzie główni bohaterowie odzyskują Freję, tym samym odzyskują młodość, główni bohaterowie, mam na myśli bogowie, dochodzi do bratobójczej walki, Fafner zabija Fasolta i mam takie poczucie, że ta zbrodnia to jest kolejny grzech, który będzie się ciągnął za bogami i bogowie zmierzają w finale w stronie Walhalli i marzą o pięknym nowym życiu. I ta scena w mojej interpretacji jest sceną bardziej smutną i przygnębiającą i pełną żalu niż entuzjastyczną. Mimo że muzyka jest świetlista, radosna i otwiera się nowa przestrzeń też u nas scenograficznie, to jednak udało się tak poprowadzić muzycznie i emocjonalnie zespół solistów, że mamy do czynienia z takim dość przygnębiającym zakończeniem, że ten nowy początek w kontekście tego, co się wydarzyło w całej historii, jak wiele zbrodni i krzywdy tam było, nie może zapowiadać niczego dobrego. No tak, z tym Wagnerem mamy pewien problem, ale może jeszcze go uda się kiedyś komuś rozwiązać. Ewelino, pozostań z nami. Obiecywałam, że będzie im muzyka, którą ty wybrałaś. To co to miałoby być? To jeżeli mam taką możliwość wyboru, to poproszę Sea Lion. Lew morski, ale rodzaju żeńskiego czy męskiego? Jak najbardziej żeńskiego. No to spróbujmy, może się uda. Sea to the sea, Kobieta lew morski. Olu, odnalazłaś? Kobietę lwa morskiego? Tak, odnalazłam. Lin Osterberg ze Szwecji. I dlatego byłam zadziwiona, bo tak mówię, lew morski. No znałam, ale pod jej imieniem i nazwiskiem. No popatrz, szukałyśmy kiedyś muzyki szwedzkiej. No i mamy. Myślę, że może zagrasz u siebie. Odtworzysz. I to świeżutko, bo 22 października właśnie ukazał się jej kolejny album. No to dziękujemy bardzo Ewelinie za taką nowalijkę. To co, jeszcze jeden fragmencik? Mhm, piękne maleństwo będzie miało tytuł And Always. Aha. Pan Paweł już wypoczywa w kurorcie jak najbardziej. Książki nie otrzymał. Jeszcze postscriptum do nocy sprzed tygodnia. Sądziłam, że skoro nobliści nie przybędą do Sztokholmu na galę Nobla, nie będzie gali Nobla. Otóż była, a jakże. Tyle, że nie filharmonia w ratuszu, w obecności pary królewskiej, z pomniejszoną widownią, tak. Były laudacje profesorskie, no i fanfary. Nie było tylko laureatów, oni otrzymali nagrodę, medal, czek i dyplom u siebie otrzymywali. Literacki noblista w skromnym otoczeniu, większość pozostałych, no, w większej asyście. Z rodzinami niektórzy, cóż, los emigranta. Tymczasem przyznają państwo, nasz gość jest fantastycznym rozmówcą, by nie powiedzieć rozmówczynią, Ewelina Cud Dziewczyna, utalentowana pani reżyser. Trójka pod księżycem. Przecież. zanim dałaś premierę Złota Renu, słowa klucz tej nocy, zdążyłaś zrealizować spektakl w teatrze, w którym jesteś etatową panią reżyser. Tak. I tu mam książkę, kolejną grubą, żeby Ewelina sobie przypomniała, że to nie są żarty. To nie są żarty. Dostałam dużą szansę po raz kolejny od Adama Orzechowskiego, dyrektora Teatru Wybrzeże, żeby spotkać się z Dorotą Kolak i zespołem aktorskim Teatru Wybrzeże. Bardzo czekałam na to spotkanie. Pogodzenie terminów ze względów pandemicznych, przez to, że wszystko się poprzesuwało, nie było łatwe. Próby były dla nas bardzo wymagające, ponieważ zaczęliśmy próby w wakacje, a finał pracy odbył się w drugiej połowie października, to jednak wszyscy podjęliśmy taką decyzję, że chcemy się spotkać. Mimo, że nie ma dużej sceny, ja jednak czuję się lepiej na dużych scenach, to dyrektor teatru zgodził się na to, żebym inaczej ustawiła widownię na scenie malarni. Też byłam współautorką scenografii z Grzegorzem Lajerem. W nowych, że tak powiem, okolicznościach wizualnych, bo to po remoncie, o ile tak, dobrze pamiętam. Więc bardzo się cieszę, że miałam możliwość pracy na tej mniejszej scenie po remoncie, że mogłam też współtworzyć scenografię, co już zdarzyło mi się po raz trzeci i bardzo mi się to podoba, mimo że jestem jeszcze zielona w tej dziedzinie. No i mam takie poczucie, że praca, którą tam przygotowałam, spektakl pod tytułem Resztki, na podstawie Stramera, Mikołaja Łozińskiego oraz fragmentów Sebalda. Otóż to tylko jednak mini dygresja. Częste nazwisko, które pojawiało się dzięki Tomaszowi Domagale, który wyróżnił spektakl pod tytułem Austerlitz, właśnie Sebalda, opowiadając o tej litewskiej, wileńskiej realizacji w reżyserii Krystiana Lupy. Także Sebald pojawia się po raz któryś podczas tych naszych nocnych rozmów. I cieszymy się, że ty też sięgnęłaś po słynnego pisarza. Tak, ja sięgnęłam po jego inną powieść niż Krystian Lupa. Krystian zajmował się Austerlitz, które uwielbiam. Jednak jestem jeszcze za młoda, żeby sięgać po samego Sebalda. I sięgnęłam po dwa rozdziały z książki Wyjechali. I mam takie poczucie, że było mi to potrzebne po to, żeby właśnie zderzyć lekką, delikatną literaturę Stramera z wielką melancholią, jaka jest w Sebaldzie. I też miałam taki pomysł na ten spektakl, dość niekonwencjonalny, że główną bohaterką Stramera jest Róża, wnuczka głównego bohatera, która pojawia się bardzo późno w powieści. A ja wymyślałam to tak, że chciałam, żeby ta Róża, grana przez Dorotę Kolak, była tą jedyną bohaterką, która przeżyła i ona nam to wszystko opowiada. Opowiada nam losy żydowskiej rodziny mieszkającej w Tarnowie w latach 30. Opowiada nam o pięknym świecie, który już nie istnieje. Są zdjęcia, wspomnienia, odpadające napisy, jakieś przedmioty gdzieś pogubione. Są ślady i te ślady były moim mocnym tematem i prowadziły mnie. I mam takie poczucie, prowadziły też zespół aktorski i tak jak się spotkaliśmy z dramaturgiem Jarkiem Murawskim i z aktorami Teatru Wybrzeże, mieliśmy taki cel, żeby opowiedzieć o tych, którzy odeszli i przywrócić ich pamięć o nich jako o ludziach, którzy mieli swoje marzenia, swoje pragnienia, a nie o tych, którzy zginęli. I było to możliwe też dzięki niezwykłej oprawie muzycznej. Tutaj za muzykę był odpowiedzialny Wacław Zimpel. Wacław, który dostał też szansę być aktorem, ponieważ odgrywał postać Paula z Sebalda i miał dwie duże, piękne sceny. Wspaniale zresztą zagrane, konkurencyjnie do zespołu aktorskiego. Zagrał jako aktor, a także na klarnecie. Więc z Wacławem było to niezwykłe spotkanie, nie tylko między mną a nim jako realizatorem muzyki, ale nim a aktorami. I cudownie było przyglądać się temu spotkaniu, kibicować mu, a nawet je reżyserować. I też jestem bardzo wdzięczna Dominice Knapik za wspaniałą choreografię oraz Natalce Mleczak za wystrzałowe kostiumy, która nie bała się mojego pomysłu, gdzie postanowiłam, że nie chcę po raz kolejny tak samo opowiadać o tych czasach, że mam trochę dość tego swojego przywiązania do historycznego kostiumu, do zabawy w te lata 20, mimo że no, są bardzo inspirujące, to jednak postanowiłam, żeby ci bohaterowie byli tacy, jakbyśmy dzisiaj ich spotkali, jakąś taką najlepszą wersją, najbardziej fantastyczną. I Natalii udało się stworzyć kostiumy bardzo niedosłowne, a jednocześnie otwierające o wiele więcej skojarzeń, pomysłów. Tak, no zaskakujące, bo takie bardzo kolorowe, odblaskowe, można powiedzieć. No i włosy też są kolorowe, chyba że to światła uczyniły. Zamiast pejsów mamy kolorowe loki i wydaje mi się, że piękne kobiety nie chcą być zapamiętane tylko przez to, do jakiej religii przynależą, tylko jaką miały fryzurę, w której były najbardziej intrygujące, piękne, ciekawe. I taką pamięć chciałam stworzyć dla stramerów o tym, kiedy myśleli, że są właśnie uwodzicielscy, albo kiedy się załamywali, że są beznadziejni, że im wcale się nie uda. I że to wszystko, co się zaczęło, cała ta wojna, no w moim spektaklu zaczyna się od tego, że główna bohaterka mówi, że bardzo się cieszy, że wybuchła wojna, bo w końcu mama nie będzie kłóciła się z tatą, a tato nie wyprowadzi się do tej blond dziewczyny. Za chwilkę zrobię ci jeszcze zdjęcie, to rzeczywiście ci stramerowie mogą ci się przydać, a resztki wiadomo tytułu tej najnowszej premiery w Teatrze Wybrzeże, ale przy okazji zapytam o to, jak dostałaś się do Teatru Wybrzeże. Wiemy, że były przynajmniej dwa tytuły, przynajmniej. Moją pierwszą realizacją w Teatrze Wybrzeże były Amatorki. Zagraliśmy 100 spektakli. Jelinek. Z czego jestem bardzo dumna, ze wspaniałą obsadą. Zresztą w resztkach możemy oglądać Kasię Dałek czy Piotra Biedronia, którzy już zabłysnęli w Amatorkach, oraz Krzysia Matuszewskiego. Ta obsada też się powtórzyła w kolejnej mojej realizacji w Teatrze Wybrzeże w Portrecie Damy. I no, miałam taką osobistą trudną sytuację. Po prostu w trakcie realizacji bajki Piotrusia Pana w Szczecinie złamałam sobie kość śródstopia. Nie byłam już studentką, potrzebowałam ubezpieczenia. I najzwyczajniej w świecie dyrektor Adam Orzechowski, dyrektor Teatru Wybrzeże, okazał się bardzo ludzki i zaproponował mi etat i możliwość realizacji spektakli w jego teatrze. I jestem mu za to bardzo wdzięczna, za to, że czuję, że Teatr Wybrzeże jest moim miejscem, że aktorzy i aktorki tego teatru naprawdę walczą o każde przedstawienie do końca i spalają się cali w tym. Cała ekipa techniczna jest przyjaźnie i pozytywnie nastawiona. I no też jak tam przyjeżdżam, to mogę powiedzieć, że czuję się jak w domu i bardzo długo mnie tam nie było ze względu na moje zagraniczne realizacje. A kiedy wróciłam i zaczęłam próby resztek, czułam się naprawdę jak w domu i jestem szczęśliwa, że mogę być częścią takiego zespołu i mam nadzieję, że moje zagraniczne wojaże nie zaszkodzą temu, żebym mogła kontynuować współpracę z tym teatrem, bo uważam, że jest to naprawdę ważne miejsce na polskiej mapie teatralnej. Właśnie dzięki temu, że ma wspaniały zespół aktorski, ale też cudowny kontakt z widzami. I tak jak dzisiaj wszyscy cierpimy z powodu pandemii, mamy do czynienia z odpływem widzów z teatru, to wydaje mi się, że coś takiego nie ma miejsca właśnie w Teatrze Wybrzeże. Trudno jest tam dostać się na ważne i mocne spektakle i jestem z tego po prostu dumna. To samo przeżywa Kraków na przykład, no ale oczywiście dzisiaj do Krakowa nie wędrujemy. Widzowie nie odpłyną sami z siebie, tylko jeżeli będzie taka konieczność, po prostu będą w mniejszej liczbie zapraszani do teatru. Ale miejmy nadzieję, że zaszczepieni, przynajmniej oni, przepraszam, bardzo niezaszczepionych, dostaną się na ulubione swoje czy upragnione, wymarzone przedstawienia. No my na razie nie możemy do Berna pojechać. Jeżeli ktoś z Państwa się wybiera, bardzo proszę o sygnał. No i bardzo dziękuję, bo ten dom, o którym wspomniałaś, to tak zrymował się ze świętami Bożego Narodzenia. One już za tydzień będzie Wigilia, więc Ewelino, życzę ci, no wiadomo, tego, czego wszystkim się życzy, ale właśnie tego doświadczenia, odczucia, przeżycia, ciepła, radości, póki to jest jeszcze możliwe domu. Dziękuję. Życzę wszystkim też spokoju, bo wydaje mi się, że tego teraz najbardziej potrzebujemy. Oraz możliwości odnajdywania radości w tych drobnych rytuałach, o których często zapominamy. On Your Way Now? Sharon Van Etten. Piosenka towarzysząca serialowi Sprzątaczka, niezwykle poruszającemu na podstawie książki o tym samym tytule, o samotnej matce wychowującej małego bąbelka i o tym, jak trudno jest w systemie dzisiaj odnaleźć się i liczyć na opiekę społeczną. Myślę, że porusza nasze serca ten serial. No tak, bo święta też nam kojarzą się z tymi bardzo trudnymi sytuacjami, które nie są takie bardzo rodzinne, syte, domowe i ciepłe. A więc myślimy i o tym wariancie idealnym, i o tym niestety realnym. Może mamy na to jakiś wpływ magiczny? Zobaczymy. Dobrych świąt. Dziękuję. Delikatne nuty, delikatne głosy od pani reżyser, naszego gościa tej nocy, pani Eweliny, która zaproponowała jeszcze jeden utwór. My żegnamy się już tak powolutku, przedświątecznie. Ela Różycka, Ola Kaczkowska i ja. No to posłuchajmy. Słynny duet wrocławski. Miałam przyjemność urwać się ze świata operowego i na weekend wylądować w Warszawie i być w klubie Niebo na koncercie Skaltela. I był to bardzo dobry koncert, ponieważ mogliśmy posłuchać nowych rzeczy, ale też tych starych, dobrych momentów w ich muzyce inspirowanych polskim jazzem. Było to naprawdę przyjemne przeżycie oderwać się od tej pompatycznej i mocnej muzyki Wagnera i zagłębić się w coś bardziej snującego, dymnego. skalpel. Skalpel z Wrocławia. Zadzwonił pan i przypomniał, że dokładnie w rok po odejściu Piotra odszedł Tadeusz. Tadeusz Ross. Ola poszukała piosenki, no i będzie na pożegnanie pana Tadeusza. Liczyli zielone sztachety i kwiatki niebieskie na torze. Szeptali, cóż robić niestety, nawet płakali też być może. Błądzili po pustym peronie i czule żegnali się znów. On tulił, całował jej dłonie, a ona tylko mówiła mu: ty zapomnisz o letniej przygodzie, o ławeczce w zielonym ogrodzie, o czremchach, co słodko pachniały i płatki w krąg sypały tak jak deszcz, o spacerach wśród łanów szumiących, o dniach parnych i nocach gorących, o altance wśród starych akacji, o kochance z wakacji też. Wciąż nowej kłaniamy się modzie, wciąż za czymś gonimy zawzięcie. Bez żalu gubimy po drodze dawne piosenki, sentymenty. Lecz kiedy dziewczyna cię rzuci i szary się stanie ten świat, powrócisz wspomnieniem, powrócisz do kolorowych tamtych lat. I pomyślisz o letniej przygodzie, o ławeczce w zielonym ogrodzie, o czremchach, co słodko pachniały i płatki w krąg sypały tak jak deszcz, o spacerach wśród łanów szumiących, o dniach parnych i nocach gorących, o altance wśród starych akacji, o kochance z wakacji też.